Sabi. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni wakati wa kutegea sikio habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Inatakiwa kuwepo sheria inayotetea watu wenye ulemavu wa uziwi ili wapate vifaa vya kuboresha usikivu. Watoto wa barabarani wanaomba kupata mahitaji tosha wanapokuwa katika kituo cha Munzenze tarafani Mushiha mkoani Chakuzo ili wasije kutoroka tena. Ni mwezi mzima unapita na kuna ripotiwa uhaba wa vinywaji ya kiwanda Brasserie Burundi Brewery kinachopatikana kwenye vyegwa vya Ngozi. Mengi zaidi ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Eric Uwimana na tunaanza na ukurasa wa afya. Warundi wenye ulemavu wa uziwi wanalalamika kuwa wanatengwa katika jamii kutokana na tatizo hilo, ikiwa kuna wale wanaotaka wanaokata tamaa wanaopojiona kwamba wanaweza kulingana na watu wazima. Hayo yanasemwa na Florida Ndahawo Mukama, kiongozi wa shirika la wenye ulemavu wa uziwi nchini Burundi. Katika mazungumzo na vyombo vya habari Alhamisi, kiongozi huyo anafahamisha kuwa kuna baadhi ya watu hao wenye uziwi ambao hawawezi kujinunulia vifaa vya kusaidia kusikia. Anaiomba serikali kuweka sheria inayotetea watu kama hao ili wapate vifaa hivyo vya kuboresha usikivu. Kutopata mahitaji tosha ni mojawapo mwa sababu zinazotuma watoto wa barabarani kutoroka kituo cha Munzenze kinachowakusanya watoto hao kinachopatikana tarafani Mishiha mkoani Chankuzo. Miongoni mwa watoto waliokuwa wamepelekwa katika kituo hicho wanasema kuwa ili wasitoroke tena inabidi kuwepo watu ambao watafuatilia kama misaada inayokuja inatumiwa kama ilivyo, ili matatizo yaliyoko akome. Tumusikilize Clovis Miyonkuru akitusimilia mengi zaidi. Baga tugaburira umuceri, umuceri atabiraga biriko ariko nk'ibiraga ngavye. Icyatumye ni hao ni baadhi ya watoto waliotoroka kutoka kituo cha Munzenze kilichoko tarafani Mishiha katika mkoa wa Chankuzo, ambapo watoto hata watu wazima wanaolandaranda mitaani hukusanyiwa. Wanasema waliamua kutoroka katika kituo hicho kutokana na mazingira magumu mule. Watoto hao wanaeleza kuwa misaada iliyo kusudia kwao inatumiwa vibaya, na ndio maana wanazitaka mamlaka husika kufuatilia kwa karibu swala lao ipasavyo ili kuhakikishia chakula cha kutosha. Kwa mujibu wao, hali ikiingiliwa kati inaweza kuwakatisha tamaa watoto wengine kutoka katika kituo hicho cha urekebishaji. Kulingana na watoto hao pamoja na wale waliotoroka kituo hicho cha Munzenze kuelekea ndani ya manispaa ya Bujumbura, kuna wengine waliotoroka na kukimbilia nchini Tanzania. Ifahamike kwa kituo hicho kilifunguliwa mnamo 2023 kikiwa na watu 538 wakiwemo watoto 198. Asante sana Clovis ni Yonkuru. Kina mama wanapaswa kujichagulisha kwa wingi katika nafasi za maamuzi zinazopatikana nchini, kwani na wao wanaweza. Hayo yametamkwa na Nyandwi Bujenia, mwanamke anayeongoza mihula miwili kitongoji kijulikanacho kama Murima tarafani na mkoa Kayanza. Bali na hayo, anawashauri wanawake ambao wameishafika katika nafasi hizo kuendelea kutii waume zao. Raia wa kitongoji hicho Murima wanabaini kuwa miaka 10 inayopita wakiongozwa na mama huyo mambo ni mazuri tena na migogoro katika jamii imepungua. Patrick Sengiyumva anatusimulia mengi zaidi. Mama huyo kiongozi wa kijiji cha Mlima Tarafani na mkoani Kayanza asema kuwa alichaguliwa kuongoza kijiji hicho mnamo mwaka 2010 na hadi leo akiwa anaendelea kuwa kiongozi wa kijiji hicho. Kiongozi huyo anaeleza kuwa yeye na kina mama wengine walihamasishwa na idara inayohusika na maendeleo ya familia na jamii ili wachangamkie sana kupiga na kujichagulisha katika ngazi mbalimbali za serikali. Bujeni ya Nyandwi, kiongozi huyo akemea vikali hali ya kuwa kuna akina mama wakichaguliwa wataacha kuheshi wanaume wao. Kiongozi huyo aona kuwa mwanamke awe kiongozi au asiwe kiongozi ni lazima amheshimu mumewe. Raia kijijini Mlima wafurahia sana hali ya kuwa mama huyo anawaongoza vema, wakieleza kuwa tangu alipochaguliwa na mizozo katika jamii ilipungua sana. Tuwajulishe ya kuwa katika kampeni hii ya uchaguzi inaonekana kuwa idadi ya wanawake wagombea iliongezeka mno. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengiyumva. Tuende na ukurasa wa kilimo. Wakulima wakazi wakivyuka tarafani Musigati mkoani Bubanza wanaramika kuwa mito Nyamugerera na Kivyuka katika msimu wa mvua inafurikwa na maji mengi na kusababisha upungufu wa mavuno. Wanaiomba serikali kushughulikia swala hilo ili mito hiyo isipate kuja tena. Katika ofisi ya mazingira mkoani Bubanza wanaeleza kuwa kila mwaka wanapanda miti pembeni mwa mito hiyo, na wakibaini kuwa hata kwenye mto Kivyuka wameisha pungua pale palipokuwa pana momonyoka kwenye 50%. Moja ya changamoto zinazo vikabiria vyama vya ushirika ni kukosekana kwa uwazi katika swala la urejeshaji wa mikopo inayotolewa kwa vyama hivyo. Maoni ya mkurugenzi wa kitaifa wa shirika linalohimiza Warundi kugeuza fikra Pariseme, kufuatia ripoti ya muda ya wizara ya fedha inayoripotiwa kuhusu vyama vya ushirika vya Kirundo na Ruhigi ambavyo bado havijalipa madeni katika tarafa yanayo kadiriwa kufikia franga bilioni 5 za Burundi. Faustin Ndikumana anasikitishwa na kuona kwamba kuna kesi za ubadhirifu wa fedha ambazo hazijadhibiwa na anataka ufuatiliaji zaidi katika usimamizi wa vyama hivyo vya ushirika. Isanganiro. Tuendelee na ukurasa wa uchumi. Watumiaji wa kinywaji aina ya Primus mkoani Bururi wanalalamika kuwa wanalazimishwa kwa nguvu kununua na kinywaji kingine kijulikanacho kama Vitaro na wanalipa 3,500 katika mji wa Bururi. Nje ya mji huo ni wakati kinywaji hicho Primus kinanunuliwa kati ya 4,000 na 5,000 franka za Burundi. Wanaochuuza Primus wanasema kuwa na wao wananunua Primus wakilazimishwa kununua na Vitaro kwa nguvu, na ndiyo maana wanatoa Primus na Vitaro. Wote wanaomba Brarudi kutofautisha katika kuchuuza vinywaji hivyo. Mengi zaidi na mwenzetu Brenda Irambona. Kabla ya kununua kinywaji Primus, unalazimishwa kununua kwanza kinywaji Vitalo katika mkoa wa Bururi. Vinywaji hivyo vinauzwa 3,500 kwa chupa, wakati bei nafuu ni 2,500. Watumiaji wa kinywaji hicho wanalalamika sana, wakisema kuwa wanalazimishwa kununua kinywaji Vitalo 1,000. Pande zingine za mkoa wa Bururi wanasema kuwa wananunua kinywaji hicho cha Primus 4,000 wala 5,000 bila sharti nyingine. Wanaouza vinywaji hivyo vya Brarudi wanasema kuwa wanarangua vinywaji hivyo wakilazimishwa pia kununua kinywaji Vitalo ili kupata kinywaji cha Primus, na kueleza kwamba ndio maana na wao wanalazimisha wateja kununua kinywaji cha Vitalo ili kuhudumiwa kinywaji Primus. Wanaotumika katika kituo cha kurangulia vinywaji mkoa Burundi wanasema kuwa wanafuata maelekezo wanayopewa na mwakilishi wa Brarudi mkoa ni humo. Wanunuzi na wafanyabiashara wa vinywaji vya Brarudi mkoa Burundi wanaomba kuwa kila kinywaji kiuzishwe peke yake ili kila mtu anunue anachotaka. Asante sana Brenda Irambona. Na tufunge na ukurasa uchumi tena. Yapata mwezi mzima kuripotiwa uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brasserie Burundi Brewery kinachopatikana kwenye vijiji vya Ngozi. Baadhi ya vinywaji hivyo ni Soma Burundi Vujohe ambavyo wakazi wa mkoa wa Ngozi wanapenda kuvitumia. Duru kutoka katika kiwanda hicho zinasema kuwa kuna matatizo yaliyosababisha hali hiyo ingawa hayajatajwa na Hakizima na Fabrice msemaji wa kiwanda hicho, ila msemaji huo anawatia moyo watumiaji wa vinywaji hivyo kwamba tangu wiki kesho vitapatikana. Kutokana na uhaba huo, kinywaji Soma Burundi kinanunuliwa kwa 1,700 franka za Burundi au zaidi, ikiwa hapo awali bei ilikuwa zaidi ya 4,000 franka za Burundi. Hapa ndipo ninapotamatisha kuwasomea habari katika lugha ya Kiswahili, na wewe ambaye hujafuata taarifa zote ni kusomeye muktasari wa habari zenyewe. Inatakiwa kuwepo sheria inayotetea watu wenye ulemavu wa uziwi ili wapate vifaa vya kuboresha usikivu. Watoto wa barabarani wanaomba kupata mahitaji tosha wanapokuwa katika kituo cha Munzenze tarafani Mishiha mkoani Tanguzo ili wasije kutoroka tena. Mwezi mzima unapita kuna ripoti wa uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brasserie Burundi Brewery kinachopatikana kwenye vijiji vya Ngozi. Ni mshukuru fundi mitambo Eric Uwimana, na nikushukuru na wewe mpenzi msikilizaji. Hapo ndipo sasa ni kwa msomaji, sina budi kwa mpenzi msikilizaji na kutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata vya Radio Isanganiro.